Allah'ın Rablığını kabul ve itiraf ve fıtratın icabı olan her şey tabidir. Yani fıtratın icabı gereğini yapmak insanın zaten fıtrata meyilli olduğu bir şeydir deriz. Ona fıtratın gereği imanın icabı yani imanın gereği deriz. Fıtratın gereği deriz. İmanın gereklerine gelindiğinde imana ait ne varsa mutlak vahiy ile alakalıdır. Vahiy ile alakalıdır. Resul'ün gelmesidir. Bize gelen bütün haberlerin tasdikidir. Bunu anlatabildim mi? Tabii bu gelen Resul'se haber verdiği önce inanmamız gereken Allah ve onun hakkındaki haberlerdir. Biz bunlara isim ve sıfatlar deriz. Aynı anda o haberi getiren Resul'e imanda bunun içindedir. Ve Resul'ün getirdiği vahye, kitaba iman da bunun içindedir. Buna Allah'a iman, Resullere iman ve kitaplara iman olarak imanın altı şartında zikrederken bunu bu sıraya koyuyoruz. Burada Rabb'in sıfatları zikredilir. Onun için Allah kelimesine lafzatullah deriz. Bütün isim ve sıfatları içinde ihata eden bir kelimedir. Allah hakkında zikredilen bütün yüce sıfatlar ve güzel isimlerdir. Kendisi hakkında zikretti, Resul'ün onun hakkındaki zikretti, sıfat, isim ve sıfatların dışında Allah'ı yüceltme, tenzih etme kastıyla da olsa biz ona hiçbir isim ve sıfat veremeyiz. Çünkü onun kendisini sena ettiği, yücelttiği kadar hiçbir kimse onu yüceltemez. Resul dahi böyle bir hakka, salahiyete sahip değildir. Onun için ehl-i sünnet alimlerinin isim ve sıfat hakkındaki inanma usulü kaidesi Kur'an ve sünnette gelen bütün isim ve sıfatları olduğu şekliyle hakiki anlamda kabul ederiz. Onun dışında hiçbir isim ve sıfatı kullanmayız. Hiçbir şekilde bir şeyden tenzih etmeyiz. Yani o nasıl tenzih ettiyse biz öyle tenzih ederiz. Nasıl bir isim ve sıfatla kendisini zikrettiyse biz onu öylece anar zikrederiz. Bunda kat'iyetle tahrife gitmeyiz. Ta'tile de gitmeyiz. Teşbihe de gitmeyiz. Tekyife de gitmeyiz. Yani tahrif etmeden, ta'til etmeden, teşbihe gitmeden ve tekyife gitmeden inanırız. Bunu anladınız. Burada tabi iman kelimesi öncelikli olarak kelime Arapça anlamında peki üzerinde durulacak bir ve çokça istifade edilecek bir şey olmasına rağmen tamamen faydasız diyemeyiz. Bununla hareketle birçok insan imanı daha rahat, daha güzel anlatabilir. Toplumun anlamasını sağlayabilir. Onun için yüzeysel, sathi diyebileceğimiz nitelikte ele almanın da hiçbir zararı yok. Bilakis adamına göre, insanına göre de faydalı olabilir. Geçen günde dediğim gibi size iman kelimesi aslında Emine kelimesinden müştaktır. Emine kelimesinden müştak, yani türemiştir. Emine Zeydun dediğinizde Zeyd güvende oldu. Ve bu lazım bir fiildir. Yani failin kendisinde vuku bulan bir fiildir. Bu da havf, yani korkunun zıttıdır. Arapçada bazen bu denli kelimeleri anlatırken bu falan kelimenin zıttı der. Yani korkunun aksine, korkunun gitmesi, güvende olması şeklinde. Ayrıca bunu müteaddi, ki Arapçada olduğu gibi farklı bir anlam yüklemeyi düşündüğünde başka kalıplara götürürsün. Bazı harflerin ziyadeliğiyle anlamı değişir. Ama aynı köke dayalı bir anlam olur. Mesela bunun başına bir hemze getirdiğinizde amene olur. Ve bu sefer bu fiil geçişlilik kazanır. Teaddiyet kazanır. Mef'ulün bihe ihtiyaç duyan bir fiil olur. Aynen ve amenahum min havf. Onları korkudan emin kıldı. Ki korkunun zıttıydı ya zaten bu. Ve amenahum min havf. Onları korkudan emin kıldı. Demektir bu anlamı getirin. Bu şimdi lugavi anlamıdır bunun. Bu kelimeye ıstılahi anlam yüklendiğinde ıstılahi anlam nedir? Dinde kullandığımız. Teknik terim anlamında ona yüklenilen bir mefhum vardır. Ve şeriatta herhangi bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Belki lugavi anlamı farklı olmasına rağmen ıstılahi anlamı daha başka olabilir. Bunun ıstılahi anlamda kullanıldığı yerlerden birisi diyor ki وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Yusuf suresinde Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u götürüp kuyuya atıp gömleğini de kan bulaştırıp geri babaları Yakup Aleyhisselam'a getirdiklerinde çocukları hakkındaki kanaatinden dolayı çocukları hikayeyi anlatırlarken duydurdukları şekliyle, ama Yakup Aleyhisselam buna inanmaz. Ve inanmadığını anlayınca derler ki Kur'an'ın ifadesiyle وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Yani sen her şeye rağmen bize inanan değilsin. Eğer biz sadıklardan da olsak, doğru bile söylemiş olsak. Yani sen bizi tasdik etmiyorsun doğruluğumuzu. Yani yalanlıyorsun. Burada görülüyor ki وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَنَا. Yani biz sadıklardan da olsak sen bizi tasdik edici değilsin. Burada imanın anlamı yalanlamanın zıttı olan tasdiktir. Tevbe suresindeki geçen bir ayeti kerimede لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ. Hiç özür beyan etmeyin. Allah sizin hakkınızda bize haber verdi. Biz size inananlar değiliz. Yani sizi tasdik etmeyeceğiz. Yalanlıyoruz demektir. Bu da Tebuk Harbi emredilince Medine'den bazıları mazeretler uydurarak Tebuk Harbi'ne gitmediler. Tabi Tebuk Harbi'ni kaybederek gelmiş olsalardı Müslümanlar, biz zaten demiştik diyeceklerdi. Harbi kazanıp gelince Bu sefer aslında bizim gönlümüz sizin. Allah Resulü'nün ashabı tabii Tebuk'tan zaferle dönünce aslında bizim de gönlümüz sizinleydi. Gelmek istiyorduk ama işte mazeretlerimiz bizi alıkoydu. Allah onların böyle düşündüğünü haber veriyor. Onun için sakın özür beyan etmeyin. Yani size inanmayacağız. Çünkü Allah sizin hakkınızda bize haber verdiğini düşündüğünüzü. Burada da gösteriyor ki len nu'mine lekum yani len nusaddika. Yani biz sizi tasdik etmeyeceğiz. Yani sizi yalanlıyoruz. Bu dediğiniz doğru değil. Bu iki ayeti kerime gösteriyor ki iman ıstılahi anlamda tasdik manasındadır. Yani yalanlamanın zıttı olarak gelir. Anladınız? Tasdik üç merhalede gündeme gelir. Ki biz buna kalple tasdik, dille tasdik ve azalar ile tasdik diyoruz. Anlatabildim mi? Kalple tasdik, dille tasdik, azalar ile tasdik. Bu kalple tasdik, dille tasdik, azalar ile tasdik belli bir merhaleden sonra isim değiştirir. Yani öyle bir ana varır ki el-i'tikadu bil kalp, el-ikraru bil lisan, el-amelu bil cevari. Kalplen itikat, dillen ikrar ve azalar ile amel anlamını taşır. İlk merhalede tasdiktir. Yalanlamanın zıttı olan bu kalplen olur, dillen olur ve azalar ile olur. Belli bir merhaleden sonra bu isim değiştirir, farklılık kaydeder. Kalplen itikad olur. Dillen ikrar olur. Ve azalar ile de amel mertebesine yüklenir. Bu üçlü birbirinin mütelazımı ve her birinin müstakillen lazımları vardır. Yani kalplen tasdikin lazımları ne? Dillen tasdikin lazımları ne? Azalar ile tasdikin lazımları ne? Yani her birinin kendisine ait lazımları vardır. Ayrıca da bunlar birbirinin mütelazımıdır. Müstakillen her birinin lazımları derken ve bir de bu üçlü tasdik birbirinin mütelazımı derken ne demek istenildiğini anlıyor musunuz? Ne dedim? Üçü biri olmadan olmaz. Diğerleri de geçersizdir. Yani, Biri mütevazılığın da olmadan kendi diğerleri de içindeki lazımları olmadan ha, o o cüz de kendi içinde müstakiller. geçersizdir. Önce cüzün kendisinin lazımları, sonra üçünün birbirinin mütelazım oluşu vardır. Bunu anlatırken mesela İbn-i Kayyım rahimahullah şöyle bir örnek misal veriyor. Diyelim ki bir habercinin kişiliğini sıdk ve sadakat olarak biliyoruz ve ona inanıyoruz diyor. Binaenaleyh onun getirdiği haberin doğruluğuna da inanıyoruz diyor. Biz bir mecliste otururken tanıdığımız, bu denli, inandığımız, güvendiğimiz birisi geldi diyor. Bize dedi ki cemaat şu içinde bulunduğunuz ev yanıyor dedi diyor. Biliyoruz ki o güvenilen birisi diyor. Haberi de binaenaleyh güvenilir. Ama diyor haberin gereğiyle biz hareket etmedik diyor. Ey cemaat şu oturduğunuz meclis ev yanıyor diye haber verdi. Biz diyoruz ki evet sen güvenilen birisisin. Senin sözün de doğru. Ama haberin gereğini yapmıyoruz. Haberin gereğini yapmayınca ne yapmamız gerekir? Terk etmemiz gerekir. Haberin gereğini yapmadan o insanın güvenilen sözünün de doğru olduğunu kabul etmemiz bize fayda verir mi? Vermez. Hiçbir fayda vermez diyor. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselamın güvenilen, emin getirdiği haberinde güvenilen bir haber olmasını biz söylesek bile, itiraf da etsek, yani kalple tasdik, dille tasdik bile etmiş olsak, haberin gereği azalar ile tasdiki amele intikal etmemişse bize hiçbir faydası yoktur diyor. Şimdi bunu kalbi tasdikten ele aldığımızda Ebu Talib'in örneğini veririz. Ebu Talib vefatından önce Allah Resulü geldiğinde kendisine diyor ki amca la ilahe illallah de, yarın sana ahirette fayda versin diyor. Etrafında Kureyşliler falan var. Ondan ve Abdülmuttalib'in milleti üzerine diyor gidiyor. Ondan evvel şiirinde şöyle diyor. İnandım ki Muhammed'in dini haktır. Kureyş'in yaşlı kadınlarının beni ayıplamayacağını bilseydim, yani ölümden korkarak la ilahe illallah dedi, demeyeceklerini bilseydim bu sözü söylerdim diyor. Bu gösteriyor ki Ebu Talib kalben inanıyor. Ama dille bunu ikrar etmiyor. Bunu yazması kalbiyle tasdiki kurtarmıyor. Yani itikad boyutuna çıkmadı. Dille ikrar boyutuna bunu çıkaramadı. Ayrıca dille inanmak dahi bir yerde, eğer kalple bir tasdik yoksa, azalarla amel yoksa, bu da geçersiz oluyor. Ayet-i kerimede Hucurat'ta dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَعْمَنَّا Arap Bedeviler, Araplar dediler ki iman ettik. Ne demek bu? Kalben tasdik ettik. Doğruladık. Dille ikrar söylüyor bu şimdi. Yani onu kastederek dilleriyle söylüyorlar tabii. Dille iman ettik. Allah dedi ki قُلْ لَنْ تُؤْمِنُوا De ki onlara siz inanmadınız. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Zira daha hala iman kalplerinize girmemiştir. Şimdi bu ayete baktığınızda وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ Araplar ne dedi? Bedeviler iman ettik. Halbuki dille iman ettiğini söyleme İstenilen bir emir. Kulu amennâ billahi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak'a sayıyor. Deyin ki iman ettik deyin. Bunlar iman ettik diyorlar. Dillen tasdik yapıyorlar. Ama Allah bunların imanını ne yapıyor? Kul lem tu'minûn. Deyin ki inanmadınız. وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا Ama Müslüman olduk diyebilirsiniz. Dillen tasdik var. Müslüman olduk diyebilirsiniz deyince görünüşte amel de var. Ama daha hala iman kalplerinize girmemiştir diyor. Bu neyi gösteriyor? Dillen tasdik olsa, azalar ile tasdik de olsa kalple olmayınca bu geçerlidir. Bu kişinin kendisine dönük bir hitaptır. Neden? Çünkü biz kimin kalbine imanın girip girmediğini bilmiyoruz. Bu Resul'e haber verildiği için ve herkes kendisinin hesabını tutsun diye bu söyleniliyor. Bil ki senin dilindeki telefon yani tasdikin, azalardaki tasdikin, kalbi tasdikinle tamamlanmadığı müddetçe bu geçersiz. Ve amele dönüldüğünde bunun için de birçok örnek ve misaller verebiliriz. Bunu dille telaffuz etsen bile azalar ile kabul de etsen mesela Kur'an'da diyor ki onlar seni çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Ehli kitaptan bahsediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı oğullarını tanıdıkları gibi tanıma ne anlamda? onun peygamber olduğunu bilmem. Peygamberliğinin alametlerini. Bilmiyorlar. Neyse ben Muhammed falanın falanın oğlu falan kabileden olduğunu bilmek değil onu tanımaları. Onun nebi olduğunu biliyorlardı. Mekkeliler de bunu biliyordu. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar diyor. Ki Hakim'in Müstedrek'inde de gelen rivayette olduğu gibi birisi Ebu Cehil'e gelip diyor ki ya Ebel Hakem Muhammed'in dedikleri doğru mu diyor. Yazıklar olsun sana diyor. Muhammed'in şu ana kadar bir yalanını mı gördük ki diyor. Ama Kureyş'in eşrafından bu kadar büyük insan varken nübüvvet onlardan birine değil de Muhammed'e verildi. İşte biz buna hazmedemiyoruz diyor. Düşünün şimdi kalben ki Buhari'deki Müslim'de cennete çocuğun ana rahminde yaratılışı ondan sonra cennet ehlinin ilk yiyecekleri falan sorulurken bunu peygambere sorduklarında sorduğunuzda bunu bilmiyordum diyor. Onlar da diyor zaten bunu ya bir yeryüzünde bir kişi ya da nebi olan bilir diyor. Peygamber cevap verince siz bunu sorduğunuzda ben bilmiyordum. Bana namus haber verdi. İşte o olmasaydı bizim düşmanımız diyor. Bakara'ya baktığınızda Yahudilerin bir Cibril ve Mikail düşmanlığı vardır. Bakıyorsun İblis secdeyle emredildi. İblisin kalben imanı var mıydı? Çünkü onu topraktan beni ateşten yarattın diyor. Ben ondan daha eftalim, ona secde etmem. Müslüm'de Kadir-i Şerif'te ezan okunduğu zaman şeytan tırıs tırısına kaçar. Yazıklar olsun bana der. Ben secdeyle emrolundum, isyan ettim. Ademoğlu secdeyle emrolundu, o itaat etti. Cehennem benim, cennet de onların oldu, onun oldu diyor. Yani kalben Allah'a inanmasına rağmen, çünkü bana kıyamete kadar mühlet ver. Onların önünden, arkasından gireyim, onları ifsad edeyim diyor. İblisin imanında bir müşkülat yoktu. Yani kalple, tasdikiyle, dille tasdikinde bir müşkülat yoktu. Müşkülat iblisin amelinde vardı. Onun için iman dediğimizde, imanı düşündüğümüzde kelime anlamı, lugavi manası ve ona yüklenilen ıstılahi anlam. Ondan sonra bu ıstılahi anlamda her cüzün, yani üçlü bir şebekeyle ancak tasdikin mümkün olduğu, kalple tasdik, dille tasdik, azalar ile tasdik ve sonra her birinin müstakilen lazımı ve her biri de birbirinin mütelazımıdır. Bunları, bunlarda imanda imanın şubeleri veyahut kulluk adı altındaki zikredilen her şeyde üçlü bir tasdik hakimmiş. Bunu anladınız. Burada bunu biz imanın şubeleri, imanın cüzleri olarak zikrederiz. Ve onun için de Ebu Hureyre'nin hadisinde el imanu bid'un ve seb'une şubeten a'lâhe la ilâhe illallah ve adenâhe imâtatul ezâ anit tarîk. El hayâ'u şubetun minel imâni. İman 70 küsur şubedir diyor. En alası la ilahe illallah, en ednası yoldan insanlara eziyet veren şeyleri gidermektir. Ve hayat da imandan bir tanedir, bir cüzdür. Şimdi iman 70 küsur şubedir derken 71, 72, 73, 74, 75 demek değildir. Olmadığını da zaten hadisin devamı en alası ile ednasını zikrediyor. Bu aradakilerin hepsi. Anlatabildim mi? Yani belli bir adetle, rakamla tadat mümkün değil. Hatta bunu anlatabilmek için de hayat da imandan bir şubedir diyor. Yani hiçbir şey yoktur ki küçük büyük imandan bir şube olmasın. O zaman bunu anlarken bir kağıt kalem verin. Şimdi iman diyoruz. Şöyle bir çizgi çizeriz. Burada alaha alaha deriz, en üstünü. Ednaha deriz, en aşağısı. La ilahe illallah yoldan insanlara eziyet verecek şeylerdir. Ve bu iman diyoruz üstten, çünkü iman 70 küsur şubedir. Şöyle üçlü de bir çizgi çizeriz. Burada kalp deriz. Bunu lisan deriz. Bunu da azalar deriz. 70 küsur şubeyi şuraya çizdiğini düşün. Bu gösteriyor ki istisnasız imanın her cüzdünün kalple, tasdikle bir alakası vardır. Bunu anladınız mı? Bazılarının dil ve amel müşterektir, üçlü. Bazılarında ikilisi vardır sadece. Diyelim ki burada içkiyi düşünün şurada. İçki. İmandan bir cüzdür içki içmemek. Çünkü içki içen bir insan imanlı olarak içmez diyor. Şimdi burada herhangi bir meselenin hükmünü bilmek istersen o meseleyi müstakillen alma zorundasın. Bir başkasıyla bağlantı kurarak değil. Şimdi normal bilinen içki içen birisi Allah'ın indirdiği bir hükmüne hükmetmemiştir, değil mi? İçkinin haramlılığını kabul ettiği halde içerse bu adam asidir, öyle mi? Bildiğimiz bu. Yani içiyor, amel yok. Ama içkinin haramlığını reddetse itikadi boyuttadır ve o kafirdir. Bunda ikrar var mı hocam? He? İkrar kısmını nasıl anlayacağız bunda? Nasıl? Dille ikrar kısmını. Hiç önemli değil. İçki haram diyor. İşte ikrar. Ha, diyor bu. Diyor. Ama içki içiyor. Yani ikisi var, üçüncüsü yok. Tabii. Şimdi ikisi var. Şu olduğu müddetçe küfretmez. Küfre düşmez. Bu mesele için sadece. Tabii. Bunun için müstakillen alınır hepsi dedim. Ha, namaza gelince namazın farz olduğunu kabul de etse, itiraf da etse, farzdır dese, itiraf da etse, namaz kılması yine kafirdir. Ne yapıyorsunuz bu sefer? Her mesele önce bir itikadi boyutla alakası vardır. Bazen tasdikle kalır. Yani yemin dediğimiz şey kalple ve dillendir. Azalarla bunun bir şeyi yoktur. Anlatabildim mi? Bazı ameller vardır, göreceksin. Mesela tevekkül dediğimiz şey kalbi bir ameldir. Sevgi kalbi bir ameldir. Korku kalbi bir ameldir. Yani bunlar kalbin amelleri cümlesindendir. Kalp amelleri. Kalbin amelleri. Tabii. Bu kadar yeter. Şu şemayı şöyle bir kapatıp ne denmek istendiğini.